जाने के माने ना जाने जमाना पर पिया ही जाने ना जाने के जाने ना माने के माने ना जाने जमाना पर पिया ही जाने ना मन जाने जाने मन मन जाने जाने मन पिया मन जाने ना जाने के जाने ना माने के माने ना जाने जमाना पर पिया ही जाने ना आखिरी ख्वाहिश हो तुम लास्ट फरमाइश हो तुम टूटी फूटी शायरी में लिख दिया है डायरी में आखिरी ख्वाहिश हो तुम लास्ट फरमाइश हो तुम तू समझता क्यों नहीं है दिल बड़ा गहरा कुआं है आग चलती है हमेशा हर तरफ धुआं धुआं है कूद जा पिया मिलेगी हिल जरा दुनिया हिलेगी वरना माय डियर हरा गिर कर हरा गिर कर हरा गिर कर मन जाने जाने मन मन जाने जाने मन पिया मन जाने ना जाने के जाने ना माने के माने ना जाने समाना पर पिया ही जाने ना कोई तो जलवा दिखा दे कर पिया से इश्क है जान जाती है तो जाए छोटा सा तो रिस्क है जलवा दिखा दे और पिया से इश्क है जान जाती है तो जाए छोटा सा तो रिस्क है तू अगर ना खून से काटे हीरा भी कट जाएगा आंख भर के देख ले तो बल्ब भी फट जाएगा प्यार का सिस्टम वही है तेरा तो प्रीतम वही है वो नहीं तो हरा गिर कर हरा गिर कर हरा गिर कर जाने मन मन जाने जाने मन पिया मन जाने ना जाने के जाने ना माने के माने ना जाने जमाना पर पिया ही जाने ना जाने के जाने ना माने के माने ना जाने जमाना पर पिया ही जाने ना